اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی ہے. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو. آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. پچھلی چند آیات جو توحید اور آخرت پر ایمان کے دلائل کے بارے میں تھی، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا، اب اس کا بقایا حصہ پھر آ رہا ہے. درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت اور طاقت اور غور و فکر کے بارے میں بات ہوئی. تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ پچھلی ساری آیات دراصل ابراہیم علیہ السلام ہی کا قول تھا، ان کے دلائل ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے دلائل ہیں جو اس واقعے کو سپلٹ کر کے آدھا ایک طرف آدھا ایک طرف بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا ہے. بہرحال اگر ہم ان کو ابراہیم علیہ السلام کے دلائل مانیں تو ان دلائل کو سن کر اس کی قوم نے کیا کہا، کیا کیا؟ کوئی جواب نہ دیا سوائے اس کے کہ اس بات پر آگے کہ اسی کو قتل کر دو، اسی کو ختم کر دو، اسی کو مار ڈالو، اسی کو جلا ڈالو. اور صرف قتل نہیں، جلا کے مارو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں نے، ان کے دلائل نے ان کو تڑپا دیا تھا، اندر سے ہلا دیا تھا، لیکن وہ جواب نہ پا سکے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انداز، واقعے کو بیان کرنے کا انداز، کہ یہاں ان کے بتوں کو توڑنے پھوڑنے کا واقعہ اور وہ ان کے میلے پہ جانے کا، وہ سب یہاں سے حذف کر دیا گیا. یعنی واقعے کی ایک اور شک کو یا ایک اور حصے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ڈائریکٹ جلانے پہ بات آ گئی. اور عموماً یہی طریقہ ہوتا ہے نا سمجھ لوگوں کا، کہ جب وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے تو تشدد پہ آ جاتے ہیں، ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اقتلوہ او حرقوہ، لیکن وہ اپنی اس چال میں بھی ناکام ہوئے. فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار کی صورت میں بدل دیا، آگ باغ بن گئی، اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا. ان فی ذلک، یقیناً اس واقعے میں، اس قصے میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں. کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہوں، جو مانتے ہوں. کیا نشانیاں؟ پہلی نشانی، پہلا سبق، کہ جو لوگ ایمان کا راستہ اختیار کریں وہ یہ یاد رکھیں کہ اس راستے میں بہت سخت امتحان آتے ہیں، جن سے گزرے بغیر ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. دوسری نشانی، کہ اس راستے میں رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے ان پہ پورا دباؤ ڈالا، انہیں ایمان سے روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے باپ کا دباؤ قبول نہ کیا. بہت بردبار، حلیم، اواہم، منیب تھے، بہت نرم دل تھے، باپ کا احترام بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ کی بات آئی، ایمان کی بات آئی، تو باپ کے دباؤ کو قبول نہیں کیا. پیچھے گزر چکا ہے نا، مکہ میں مسلمان جب ایمان لا رہے تھے تو ان پہ آزمائشیں بھی آ رہی تھیں اور رشتہ داروں کا دباؤ بھی پڑ رہا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ نہیں، حق کے معاملے میں والدین کی بات نہیں. اور تیسرا سبق اس واقعے میں کیا ہے؟ کہ جو لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے سارے وسائل بھی استعمال کرتے ہیں، اگر اللہ پر ایمان لانے والا سچا ہے تو مخالفین کی ساری کوششیں ناکام ہو جایا کرتی ہیں. اس آگ کے بارے میں کچھ تاریخی واقعات اور روایات ملتی ہیں کہ بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا تھا، بہت ساری لکڑیاں جلائی گئی تھی، پوری قوم، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی اس میں شریک تھے. ایک وسیع علاقے میں وہ آگ جلائی گئی تھی. بہت بڑی چتا یا بہت بڑا الاؤ تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ کی چوٹی سے ایک طرح سے پھینکا گیا تھا دور اندر. کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا تندور ہوتا تو کیا ہوتا, ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح چڑھ کے باہر نکل آتے, یعنی ان کے خیال میں. تو انہوں نے اتنی بڑی چتا تیار کی تھی کہ وہ آگ کے شعلوں میں رستہ بھی نہ پا سکے کہ کدھر کو جانا ہے, بھاگ نہ سکے, نکل نہ سکے. تصور میں لائیں, اگر یہ وہی علاقہ ہے جو ترکی میں ایک خاص جگہ پر عرفہ کے مقام پر دکھایا جاتا ہے, مجھے پرسنلی وہاں جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے, اور پہاڑ کی چوٹی پر کہتے ہیں کہ وہ توپ جیسی چیز لگائی گئی تھی کہ جس سے باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں دور سے پھینکا گیا تھا, کیونکہ وہ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ وہ لوگ پاس لے جاتے تو خود بھی جلتے, لہذا انہوں نے اونچی جگہ سے پھینکا. اور بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پر وہ آگ جلائی گئی تھی, تو جب انہیں پھینکا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ ساری جگہ باغ کی شکل اختیار کر گئی. اور روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ پھر وہ وہاں پر پھل لگے اس باغ میں, اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کھائے اور بہت آرام اور سکون سے رہے. اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, لیکن قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم پر سلام ہو, ابراہیم سلامت رہے. کتنی بڑی نشانی, کتنا بڑا سبق تھا پوری قوم کے لیے, لیکن قوم کی آنکھوں سے پردہ پھر بھی نہ اٹھا. اگر وہ آگ کسی اور نے جلائی ہوتی تو بھی کہا جا سکتا تھا کہ جی اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی, کوئی دھوکا ہو گیا, کوئی فریب ہو گیا, کوئی چال چلی گئی, لیکن خود تھے کرنے والے, خود تھے پھینکنے والے, خود تھے جلانے والے, خود تھے بنانے والے, یہ سب کچھ خود تھے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے والے, اور اپنی آنکھوں سے ساری قوم نے دیکھا کہ یہ سب تدبیر ناکام ہوئی, لیکن پھر بھی نہیں مانے. تو ایسے لوگوں کا علاج کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ پھر ان کو ہی آگ میں پھینک دیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں, جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. وقال, اور اس نے کہا, کس نے, ابراہیم علیہ السلام نے, انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا, بے شک اللہ کے سوا تم نے جو بھی بت بنا رکھے ہیں, مودت بینکم فی الحیات الدنیا, یہ تمہاری باہمی محبت کا ذریعہ بن گئے ہیں دنیا کی زندگی میں. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض, پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض کا انکار کر دے گا, ویلعن بعضکم بعضا, اور تم میں سے بعض بعض پہ لعنت کرے گا, ومأواکم النار, اور تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے, وما لکم من ناصرین, اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے, ایک طرف پوری قوم ہے جس نے ایکا کیا ہوا ہے, اتفاق کیا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی پر, حتیٰ کہ آپ کے رشتے دار, خون کے رشتے, ماں باپ, بہن بھائی, وہ بھی دشمنوں سے جا ملے ہیں. یعنی کتنی یونٹی نظر آتی ہے ان میں, ایک اصول پر یا ایک بات پر وہ پوری طرح باہم متفق ہو گئے, انہوں نے اگری کر لیا کہ ہم یہ کام کر کے چھوڑیں. اب دیکھیں, ایک چھوٹا سا بھی ٹاسک ہوتا ہے نا تو لوگوں کے اوپینین کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے, ایک کچھ کہتا ہے, دوسرا کچھ, بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی. چھوٹا سا کوئی کام کرنا ہو ہم نے, اس وقت اگر یہی کہا جائے یہ فلاں تاریخ کا امتحان ہے تو سب نہیں اگری کریں گے, کوئی نہ کوئی ضرور مخالفت کرے گا. کوئی بھی بات سب نہیں اتفاق کرتے, کچھ لوگوں کی ہمیشہ رائے دوسری ہوتی. لیکن سوچیں کہ اتنا بڑا کام کہ ایک انسان کو, اور اس میں وہ شخص بھی ہو جس نے اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا, اس سارے کام کے پیچھے کتنی زیادہ یونٹی اور ایک متفق علیہ خیال ہو سکتا ہے. یعنی متفق علیہ پروگرام تھا ان کا, جس میں سے کچھ بھی ضمیر والوں نے ڈس اگری نہیں کیا کہ نہیں نہیں یہ تو غیر انسانی کام ہے, ہم نہیں یہ کرتے, اور کچھ کر لو یہ نہ کرو, حتیٰ کہ اپنوں نے بھی مخالفت نہیں کی. کس چیز میں انہوں نے کس چیز پہ اکٹھا کیا تھا؟ بتوں کی محبت. لیکن افسوس کہ ہمیں اللہ کی محبت اکٹھا نہیں کرتی, ہمیں دین کی محبت ایک نہیں کرتی. اس لیے کہ ہم جس محبت کے دعوے کرتے ہیں اللہ کی, وہ بس صرف الفاظ ہوتے ہیں یا دکھانے کو ہوتے ہیں. اگر واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کی سچی محبت ہو, تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس محبت میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں وہ آپس میں ایک نہ ہو جائیں اور وہ مل جل کر کام نہ کریں. یہ اختلاف, افتراق, پارٹی بازی, گروہ بندی, گروپ بازی, یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جب اپنی ذات اہم ہوتی, انسان اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے, منمانی کرنا چاہتا ہے, اپنی حاکمیت چاہتا ہے, تو جو لوگ حقیقی معنوں میں اللہ کے آگے سر جھکا چکے ہیں, ان کو پھر اکٹھا ہونے میں, کسی ایک معاملے میں, کسی ایک کام میں جمع ہونے میں مشکل نہیں ہوا کرتی. اور وہ ابتدا سے لے کر اختتام تک اور اس کے بعد بھی ہمارے ہاں بعض اوقات کچھ جذباتی کاموں پر تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, قوم اکٹھی ہوتی ہے, مثلاً خاص طور پر اس پر سب اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں جب کسی حاکم کو اتارنا ہو کرسی سے, یا کسی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کرنی, اس پر سب سے زیادہ اکٹھ ہوتا ہے لوگوں کا. کسی جذباتی وقتی ایشو پر پھر بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہی وہ مقصد پورا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, بعد میں سب الگ ہو جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابتدا میں بھی اکٹھے ہیں اور بعد میں بھی اکٹھے ہیں, پھر ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی, اور ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کزن حضرت سارہ کے. بس یہ تین لوگ تھے پوری قوم میں سے جو ایمان والے تھے, لیکن باقی سب ان کے اندر یونٹی, اور یونٹی کی بنیاد اوسان تھے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف اقوام جنہوں نے ترقی کی, انہوں نے قوموں کو کسی نہ کسی ایک نقطے پہ اکٹھا کیا ہے جب ترقی ہوئی ہے. اور جو قومیں ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانا شروع کر دیں وہاں ترقی نہیں ہوتی. مثلاً کچھ قوموں نے ایک نظریہ اختیار کیا, مثلا مشرقی کچھ اقوام نے سوشلزم کمیونزم کا نظریہ اختیار کیا, اس پر اکٹھا کیا لوگوں کو. کچھ اقوام نے نیشنلزم کو ابھارا, قومیت, رنگ یا نسل یا وطن, ان کی محبتوں کو, وہ بھی بت ہے نا, اقبال کا ایک شعر بھی ہے ان سب چیزوں پر. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ظاہر ہے کہ جب دین کو چھوڑ کر آپ کسی بھی اور چیز کو بت بنا لیتے ہیں, بت کیا ہے؟ عقیدت اور محبت کا سمبل, کیا ہم اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو ان کے ہاں بت محبت کا سبب تھے, یعنی غیر اللہ کی محبت نے ان کو اکٹھا کر دیا تھا. آج کے دور میں بھی جو اقوام ترقی کی ہیں دنیا میں, انہوں نے کسی نہ کسی ایک چیز کو اتفاق یا اتحاد کا مرکز بنایا, ساری قوم کو اس کا وفادار بنایا, اس پر وہ ایمان لائے, جمہوریت پہ ایمان لائے, یا جو بھی ان کے سلوگنز تھے یا نظریے تھے, اور اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں کی, حتیٰ کہ جان کی, مال کی. اب یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں یا ہونے کو تیار ہیں, کس لیے ہو رہی ہیں؟ کس کی خاطر؟ کسی انسانیت کی بھلائی اور فلاح کی خاطر, اپنے وطن کی خاطر, اپنی قوم کی خاطر, اپنے نظریوں کی خاطر. نظریاتی جنگیں ہیں بنیادی طور پر, ایک نظریہ دوسرے سے ٹکرا رہا ہے. ان کے ہاں تو یونٹی ہے, لیکن مسلمان ان کے ہاں کیوں نہیں؟ حالانکہ دین, اللہ کی محبت سب سے بڑی بنیاد ہو سکتا ہے باہمی احترام اور محبت کی, لیکن اگر سچے معنوں میں ہمارا ایمان ہو تو بات بنے. جب وہی نہیں ہے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم سب بھی اپنے بارے میں سوچیں. ہم سب ایک کتاب پر اکٹھے ہوئے, ہمارے ذہنوں میں کتنی دفعہ یہ سوچ آتی کہ ہم اکٹھے ہو کر کام کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر, کہیں بھی دین کی، دنیا کی کوئی تنظیم بنتی ہے، کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے، ہر شخص ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانا چاہتا ہے، اپنا کام الگ کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب کوئی بھی کام علم اور تجربے کے بغیر کیا جاتا ہے، وہ اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو ہر جگہ ہو رہا ہے. جب ذات اہم ہوتی ہے، اپنا آپ اہم ہوتا ہے، اپنی عقل اہم ہوتی، اپنی سوچ اہم ہوتی، اور دین پیچھے چلا جاتا ہے، تو پھر ذہنوں کا اشتراک نہیں ہوتا، پھر کوئی بڑے کام سامنے نہیں آتے. وہ چھوٹے چھوٹے کام تو ہوتے رہتے ہیں، دین کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا، کوئی ریولیوشن نہیں آتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے. یعنی ایسا جلد ہونے والا ہے کہ تمہاری محبت کی یہ بنیاد بڑی کچی ہے، بہت جلد ٹوٹ جائے گی. اور پھر جب یہ جسے کہتے ہیں نا کہ فل اپارٹ، الگ ہو کے گرے گی، تو ایک ادھر ہوگا اور ایک ادھر، اور ایک دوسرے کو لان تان کرو گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہو گے. ہاں، صرف ایک محبت پہ جمع ہونے والے قیامت کے دن اپنے رب کے عرش کے سائے تلے ہوں. ان لوگوں کو جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، عرش کے سائے تلے اسی لیے رکھا جائے گا کہ وہ اللہ کے نام پر جمع تھے، اسی لیے ان کو اتنا بڑا آنر اور اتنی بڑی عزت دی جائے گی. اور اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری بنیاد محبت کی، عقیدت کی، سب ٹوٹ جائیں گے، سب کچے گھروں دے جو بہ جائیں گے پانی. سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا رکھے ہیں، اندادن من دون اللہ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یعنی مشرکین کو اپنے بتوں اور معبودوں سے ایسی محبت ہے جیسی محبت اہل ایمان کو اپنے رب سے ہونی چاہیے. تو غیر اللہ کے پرستار اگر اکٹھے ہو کر دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو دین والے بھی صرف اس وقت میں غالب آ سکتے ہیں، صرف اس وقت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب وہ دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کر کے غیر اللہ کا مقابلہ کریں، اور کوئی صورت نہیں کامیابی کی. ان کو ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوستی اور وفاداری کے یہ سارے دعوے جو تم آج کر رہے ہو نا، یہ اسی وقت تک ہیں جب تک دنیا قائم ہے. جو ہی مرو گے، قیامت کو پہنچو گے، ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے، ایک دوسرے کا انکار کرو گے، اور تم سب اکٹھے جہنم میں پھینکے جاؤ گے. اصل میں دنیاوی اعتبار سے لوگ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کے باہم اکٹھا ہونے کی بنیاد ان کے کامن انٹرسٹ کا ہونا ہے. جب کسی معاشرے میں کوئی چیز قومی رواج کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ہر فرد کی ضرورت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہر شخص کا اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو بات پھر پرسنل گینز کی اور ذاتی مفادات ہی کی آ جاتی ہے. لیکن ایک دین کا کام ایسا ہے کہ جو ذاتی مفاد سے اونچا ہو کر کیا جائے تبھی ہو سکتا ہے. دین کے علاوہ باقی چیزوں میں تو ذاتی مفاد ہو سکتے ہیں اکٹھا ہونے کی بنیاد، لیکن دین والے ذاتی مفادات کی بنیاد پر اکٹھے ہوں گے تو اکٹھے نہیں رہ سکیں گے. خالص ہو کر ہی اکٹھے ہوں گے تو اکٹھے رہیں گے، ورنہ بہت جلد ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. لیبل لگانے سے کیا بنتا ہے؟ اشتہار لگانے سے کیا بنتا ہے؟ بینر لگانے سے کیا بنتا ہے؟ اگر دل اکٹھے نہ ہو، اور جب تک ذات سے باہر نہ آئے، جب تک اس خول سے نجات نہ پائے. لیکن وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ وہاں تو آگ ہوگا، اور کوئی بھی وہاں تمہاری مدد کو نہیں پہنچے گا، یہ سب دوست ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے. فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، اس وقت لوط علیہ السلام اس وقت ایمان لے آئے. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي، اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام پر یہ ایمان لائے تھے، اور انہیں صدوم کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر کہ جب ایک شخص کے سوا ان کو ماننے والا کوئی نہ تھا، وہ اتنے تنہا رہ گئے تھے، سب چھوڑ گئے، ایک شخص نے ساتھ دیا، آمن لہ لوط. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، انسان دین کے رستے میں جب نکلتا ہے سارے اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بالکل تنہا رہ جاتا ہے. وہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، تصور میں لا سکتے؟ ہر چیز کٹتی جا رہی ہے، چھٹتی جا رہی ہے، چھٹتی جا رہی ہے، آپ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں. پھر ایک شخص آپ کو مان لیتا ہے، پھر دوسرا. کہتے ہیں کہ دوسری حضرت سارہ تھی، ایک مرد اور ایک عورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے رشتہ داروں نے، ساری قوم نے چھوڑ دیا تھا. ایک عورت حضرت خدیجہ ایمان لائی تھی، ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے دوست، اور ایک سے دو، دو سے تین وہ قافلہ بڑھتا گیا. آج ابراہیم علیہ السلام کے کتنے پرستار ہیں، آپ کے کتنے چاہنے والے ہیں، ہر مذہب میں موجود ہیں، یہودیت میں، نصرانیت میں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے. تو وہ شخص جو اللہ کی خاطر بالکل تنہا رہ گیا، اس کی پاپولیرٹی اور اس کے چاہنے والے سکڑ سمٹ کر ایک دو رہ گئے، پھر اس ایک دو میں سے کتنے نکلے؟ ان گنت. فآمن لہ لوط وقال. اور کہا، کس نے کہا؟ بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا. کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. اور ہوا یہی کہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ نے پھر یہ علاقہ چھوڑ دیا، انہوں نے ہجرت کی. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یہ پہلی ہجرت ہوئی تھی، اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا تھا. عجیب آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 75 سال تھی. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. ووہبنا لہ اسحاق ویعقوب، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی. وجعلنا فی ذریته النبوۃ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت رکھ دی. والکتاب، اور کتاب. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی نا، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا. تو گویا اللہ اپنے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتا، تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ کی خاطر کچھ چھوڑ کے تو دیکھو، چھوڑو تو، دو تو دیکھو کیسے ملتا ہے واپس، کئی گنا بڑھا کر. مسلمانوں کے لیے بھی ایک بشارت ہے، کیونکہ اتنے سخت دور میں یہ سورت نازل ہوئی تھی، سخت آزمائشوں کا دور تھا. اشارہ ہے کہ ہجرت کرنی پڑے گی، اور پھر ہجرت کرو گے تو پھیل جاؤ گے، ترقی ہو جائے گی. کیونکہ مکہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ اب وہ علاقہ چھوڑ دیں. اور انہیں تسلی دی جا رہی کہ تم بھی ہجرت کرو گے تو تنہا نہیں رہو گے، کم نہیں رہو گے، زیادہ ہو جاؤ گے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو، جن کو اللہ نے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے اور پوتے عطا کیے، جن سے دین کی خدمت لی، دین کی کیسی کیسی ترقی اس گھرانے میں ہوئی، نبوت اور کتاب کا سلسلہ یہاں سے چلا. حضرت اسحاق اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے، سارے انبیاء وہاں آئے، کتابیں آئیں، اور آخر میں آپ ہی کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ پر قرآن نازل کیا گیا. آپ دیکھیں، تورات، انجیل اور قرآن، یہ سب کا مجموعہ الکتاب آپ ہی کی اولاد کو ملا. اور ایک اور بیٹے مدیان جو تھے، ان سے شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، ہم نے اس کی قربانیوں کا صلہ اور اجر اس کو دنیا میں بھی دیا، دنیا میں دے دیا، اور صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی دیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا میں کیا اجر تھا اور کیسا اجر تھا. سب سے پہلے تو یہ کہ انہیں آگ سے بچا لیا، آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا. یہی سب حالات بدلنے لگتے ہیں. پھر یہ کہ نبوت ان کے خاندان کے لیے مختص کر دی، آپ کو تمام لوگوں کا امام اور پیشوا بنایا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا تھا اور وہ ان میں پورے اترے تو فرمایا میں تمہیں انی جاعلک للناس اماما، سارے انسانوں کا امام بنانے والا ہوں، رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. ہم تمام مسلمان ہر نماز میں ان پر درود بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ واحد نبی ہیں جن کے لیے ہر نماز میں دعا ہوتی ہے اجرہ رہتی دنیا تک. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا، اس کے درجات بلند ہوں گے. سورۃ النحل میں بھی آتا ہے نا، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.